Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Beszéltünk már pár évvel ezelőtt 3D-s nyomtatóról ebben a műsorban, viszont épületnyomtatóról még nem. Gondolom, hogy olvastátok a hírt, nem ez a szenzáció, de az, hogy akár a Holdon is lehetne épületet nyomtatni, az engem meglepett. Mégpedig homokból készíti ez a bizonyos gép az épületet, és azt írták a hírben, hogy a megszokotthoz képest negyed annyi idő alatt készül el, és fel annyiba kerül egy ilyen épület. Holdi viszonyok között? Hát gondolom, hogy a szállítás az még egy plusz költség lesz, még meg gondolom, hogy nem is kevés. A probléma akkor lesz, ha nyomtató elromlik. Tehát odavinni az még szó-szó, az csak sikerülni fog, de ha homok kerül a gépezetbe... és képzeld el, amikor patront kell cserélni a nyomtatóba. Ajjajjajjaj. Kinek lehet szólni? De emberek, ezt én még mindig nem értem, hogy ebben mi a nyomtatás. Tehát hol van itt a klasszikus, a szónak a jelentésének, mi köze van? Hát, nagyon röviden úgy, mint egy tintasugaros nyomtató. Ilyen fúvókákból fújja ki azt az anyagot, ami aztán jól megköt, és abból lesz a térbeli tárgy. Összeáll, mint a krumplis tészta, és így kinő egyszer csak valami a földön. De hát ismeritek annak a szónak a jelentését, hogy nyomtatás, to print. Ismerjük, de akkor a tintasugarast akkor miért hívod nyomtatónak? Igen, tehát ugyanaz, csak teljesen más. Most már értem, jó, oké. Tehát a tintasugaras nyomtatásra hasonlít, nem arra, amit Gutenberg kitalált, hogy a betűket nyomja, beleprésedik, hanem amit a tintasugaras nyomtató csinál. Egy kicsit azért én úgy gondolom, hogy a nyomtatáshoz, a nyomtatás jelentés mezőjéhez hozzá kapcsolódik az, hogy valamilyen írott papírra, vagy valami papírhoz hasonló anyagra rátett szöveg, képről van itt szó a produkciónál, nem egy házról. Hát ezt egy talapzatra nyomtatja. De már régebben is csináltak egyébként ilyet, ugyanis vannak ilyen beton ágyúk, amik ugyanígy működnek, hogy egy ilyen XY koordinátrendszer mentén gyakorlatilag öntik bele a betont, és akkor nyomja. Falat. Sőt, léteznek ilyen szobornyomtatók is, amit 3D printernek hívnak, szép magyarosan. Na, erről beszéltük. Gyakorlatilag ezek 3D-s nyomtatók magyar fordításban. Annak ellenére, hogy szó nincs arra, hogy nyomnának bármit bárhova, maximum azt az anyagot nyomják bele a szoborba. Ezeket egyébként leginkább az iparban prototípusok gyártására szokták felhasználni. Mm-hmm. Említsük meg a feltalálót, olasz, egyébként Enrico Dininek hívják, és a nagy álma, hogy a Barcelonában található befejezetlen Sagrada Familiát segítse majd, hogy még gyorsabban építsék föl a befejezetlen székesegyházat, mert egyébként 2026-ra készül el. Bocsánat, milyen illúzió romboló, nem ha belegondolsz, hogy építik kőből, meg faragják 100 évig, aztán mondom, hogy egy olasz is kinyomtatja a tetejét a toronynak. Hát ez elég idióta hangzik. A Sagrada Familiára lassan azt a nevet is ráhúzhatjuk, hogy Luca Székes Egyház. Vajon vírus-e a Windows XP? Kiderül a ma esti hírsziporkákban Dragon Györgytől. A vírusírtó úgy gondolta, hogy írtani kell a Windows-t. Látvány digitalizálással és egy kíméletes robotszkennerrel jelentkezik a könyvfesztiválon az Arcanum. Vendégünk lesz Bisszak Sándor. Aztán meghallgatjuk Spányik Balázs történetét, aki egy hétre leszállt a Facebookról, majd Laufer László egy pszichológus szakvéleményét idézik a közösségi oldaltól való függésről. Dudás Ágnes folytatja a Torrent sorozatát, és jönnek a jó példák. Majd Borek András elhúzza a mézes madzagot, amiben jól beleragadhatunk. A honeypot kifejezéssel ezután az infószótárban Bódi Zoltán is foglalkozik. Mit kezdenek a hackerek a mézes bödönnel? Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltársaságban mellettem ül Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Hölgyel kellett volna kezdenem, majd legközelebb így teszem. Jó estét! Dudás Ágnes, digitális jogászunk. Aztán Spányik Csetven Balázs. Szép jó estét kívánok! PC-t tipp rovatunk vezetője. És Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek apostola. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Bisszak Sándort, az Arcanum adatbázis vezetőjét. Jó estét kívánok! nem soká a mi időnkhöz képest elkezdődik a hétvégén a könyvfesztivál, de amikor ez a műsor adásba kerül, akkor már túl leszünk rajta, de ettől még érdekesek lesznek azok a témák, amikről itt beszélgetünk. Például a látvány digitalizálás, amiről majd pár perc múlva fogunk majd beszélgetni. Ez a ti szóalkotásotok az Arcanumban? Látvány digitalizálás? Ez nem egy ismert szó. Hát mi még nem szoktuk meg minden esetre. Egy látványos digitális, a helyszínen folytatott digitalizálás, amikor is a legszebb könyveket a legmodernebb eszközökkel, mint egy látvány show-t csinálva a helyszínen. Hát mint a látványpékség. Mint a látványpékség. A hallgatóknak még ajánlom a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Dragon György nem nagyon szokott foglalkozni a hírsziporkákban vírusokkal, de most kénytelen azért, mert hogy Windowshoz is kapcsolódik a hír. Hát és jót lehet kacagni rajta, ugyanis egy nagyon kellemetlen hiba történt. Az egyik legismertebb vírus, írtó vírus felderítő szoftver, a McAfee egyik új változatában, méghozzá az 5958-asba, egy olyan apró baki került, amely segítségével a Windows XP SP3-asokban a egyik legnépszerűbb, szinte folyamatosan futó, háttérben futó alkalmazást, az scvhost.exe-t, amit egyébként mindenki meg tudja nézni a saját gépén is, akinek ilyen operációs rendszer van, ebből általában több példány is futni szokott egyszerre. Control-Alt-Del, és utána meg lehet nézni. Ezt vírusnak vélte, méghozzá V32 Vekorl vírusnak, és azonnal amint letöltődött a frissítés, azonnal hatalmas nagy botrány csapott, hogy úristen, vírus, azonnal törölni, karanténba helyezni, stb. A probléma csak az, hogy ez szerves része az operációs rendszernek ez a program, tehát abban a pillanatban, hogy megállítjuk, akkor a kék halál az a legkisebb dolog, ami történik ezzel a szerencsétlen Windows-zal, mert ha megengedjük, hogy törölje is, akkor ebben az esetben a Windows képes egy ilyen folyamatos ciklusba keveredni, és folyamatosan kék halált adni, tehát akárhányszor indítjuk újra. Gyakorlatilag összeomlik a rendszer, hogyha ezt így eltávolítjuk belőle. Biológiai analógia megszületett, mert hogy ez olyan, mint hogyha autoimmun betegsége lenne a Windowsnak. Gyakorlatilag igen, tehát a hasznos baktérium, az, hogy a hasznos részegységet távolítjuk el. Csak azt akartam mondani, hogy az SVCHOS.exe felelős a Windowsban az összes háttér szolgáltatás futtatásáért. Tehát az nem önmagában egy program, hanem ő gyűjti magába és futtatja azokat az úgynevezett szerviszeket, amik a Windows életét adják. Tehát hogyha ezt kidobjuk belőle, akkor szinte semmi nem működik. Mint az autóalváza? Körülbelül? Hát majdnem, hogy igen. Gyakorlatilag hamar jöttek a riasztások, hogy baj van. Pillanatokon belül kiraktak egy javítócsomagot, azonban ekkora már a félvilág automatikusan letöltötte a legújabb patchet, amik összeomlottak ettől a rendszer hibától. Rhode Islandben a kórházok egyharmadában álltak le a számítógépek. Kentucky államban a rendőrségi hálózat omlott össze. A legnagyobb amerikai tudományos kutatóintézet, a National Science Foundation központjában is összeomlottak a számítógépek, és a legnagyobb cég, ahol az összeomlások történtek, az Intel volt, ahol több tízezer gép is összeomlott ennek köszönhetően. Magánfelhasználókat nem érintett a probléma, mert úgy van a McAfee megírva, hogy előbb a vállalati felhasználók kapják meg a frissítést, és a magánfelhasználók csak ezután. Tehát ők már eleve a jó frissítést kapták meg. A problémát az okozta, hogy ez a heurisztikus kezelési módszer, amivel dolgoznak a programok, ez néha olyan kódsorozatokat talál rossznak, ami ártatlan, tehát gyakorlatilag, ahogy nézi a kódsorozatokat, és ebben az esetben elfelejtették megmondani a rendszernek, hogy ez egy ártatlan kódsorozat, ezt hagyja. Valószínűleg a teszterek követhették el a hibát, vagy nem Windows XP SP3-on tesztelték, hanem másik rendszeren, ki tudja. Gyakorlatilag, hát így most jót mosolyunk rajta, de egy csomó mindenkinek igen kellemetlen pillanatokat okozhatott, hogy minden esetre a Windows elleneseknek ez egy ilyen mosolyognivaló dolog, hogy a Windows-t magát végre vírusnak ítélte valami. A Linux-os közösség lehet, hogy dörzsölte a kezétek hát közben. Mosolyogni, biztos mosolyogtak rajta, de azért azt lehet tudni, hogy ez egy csúnya dolog ám. Tehát egy csúnya hiba. Szerintem nem olyan vicces egyébként, amikor dolgoznál a gépeken, mert vállalati környezetben elsősorban mondjuk nem játékra használják ezeket, és egy kórházba se gondolom, a röhögős kerülgette a betegeket az intenzív osztályra. Pont ezt akartam hozzátenni, hogy azért ez egy nagyon komoly hibát okozott. Tudunk valamilyen tanácsot adni, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni? Mit újra tolni a Windows-t? Mit lehet tenni, Balázs? Újra húzni? Tolni és meghúzni is lehet. Na hát, az biztos segít, tehát az a végső megoldás kategória, hogy az egész Windows-t újra, de mondjuk vállalati környezetben tipikusan ilyet sosem csinálnak, tehát, vagy legalábbis nagyon ritkán, tehát az tényleg a rendszergazdának az utolsó eszköze. Valószínűleg vannak mentések, tehát mondjuk egy rendszer visszaállítást lehet csinálni, akkor az talán segít, vagy pedig valamilyen bootlemezről elindítani a rendszert, és aztán ott amikor már hozzájutottunk magához a Windowshoz, hozzáférünk, akkor ott belül valahogy kitakarítani róla a vírusírtót átmenetileg, és akkor hát így. Elvileg magán a McAfee-n megtalálható volt a javítása, de hát az addigra már tönkretett Windowsokkal elég nehéz így utólag, tehát visszaállítani nem állította vissza őket. Hát gondolom a rendszergazdáknak főtt a fejük a kórházakban, az Intelnél, illetve a rendőrségnél, hogy mit kezdjenek a rendszerrel. Ügyeljünk a vírusírtóra minden alkalommal, amikor esetleg olyan programpontot jelez, amiről sejthetjük mi az. Ez az SCV host, ez egyébként pont ilyen. Pont azért, mert látjuk rendszeresen, ha a Ctrl-Alt-t megnyomjuk, bármilyen okból, hogy ő mindig ott van. Tehát ez valószínű, hogy nem vírus. Ebben tulajdonképpen csak az az érdekesség, hogy ide az abszolút nem elterjedt a McAfee, tehát valószínűleg sokkal kevésbé érintette a dolgokat, mert jó 5-10 éve gyakorlatilag a végfelhasználói szinten szinte senki nem használja. Engem az érdekelne, hogy valami kártérítési igény lesz-e majd ebből. Hát amint megtudtuk, akkor el fogjuk mondani, egyelőre erről nem szólt a hír, viszont ha már céges környezetben vagyunk, felmérte nemrégiben egy cég a Networkbox, hogy milyen oldalakat látogatnak a céges felhasználók tipikusan. Tehát munkaidőben. Munkaidőben. Ugye? Lehet tippelni, hogy melyik oldal nyerte a... Most csak az Facebook, oldal letöltésekről Facebook, van szó. Facebook. Mindenki Facebook. Videó megosztó oldalak. Akkor YouTube. Igen. Facebook és Google. A leggyakrabban 6,8% egyébként 13 milliárd oldalt mértek fel. 6,8% a Facebook, ugye gratulálok a kedves kollégáknak, másik lett a Google, amely pont fele annyi, durván fele annyi találatot kapott, mint a Facebook, harmadik a Yahoo, illetve utána a Yahoo-nak a képmegosztó szolgáltatása, a Yimg, amit Magyarországon szinte élő ember nem használ szerintem, és ötödik helyre a Google online hirdetését kiszolgáló DoubleClick. Érdekes módon. Azért ez engem is meglepett. Hát meg gondolom kattintanak, amikor meglátnak valamit. Most ez az öt oldal az összes oldallátogatásnak a 17%-át fette le. Tehát ez gyakorlatilag azért elég sok, ahhoz képest, hogy 13 milliárd oldalról van szó. Még érdekesebb az volt, hogy a sávszélesség felhasználást is mérték, tehát nem csak azt, hogy melyik oldal mennyi találatot kapott. Itt is lehet tippelni, hogy ki nyert. A Facebook. De ott biztos a videó, hogy viszi a pálmát. Igen, a YouTube, itt már a YouTube nyert, méghozzá céges gépek felé irányuló internetes adatforgalom tizedéért felel a YouTube. Ez engem meglep, hogy csak 10%. Hát gondolj bele, 13 milliárd weboldalt mértek fel, Árpi. Tehát azért ez azért elég szép szám. Ha csak a sávszélességről beszélünk, akkor a videó a messze az, ami a legjobb. De majd a harmadik helyezetten fogtok a legjobban meglepődni. Viszont céges környezetben a legtöbb helyen korlátozva van a sávszélesség, pontosan olyan oldalaknál, mint például a YouTube, tehát még hogyha fel is mennek rá, akkor is élvezhetetlen minőséget eredményez, ezért ez lehet az. Valószínű, ha engedélyezve lenne, hosszabb vagy nagyobb adat jött meg ki. Második helyre itt is a Facebook került, és figyelem, doppergés, a harmadik helyen a Microsoft féle Windows update található. Spányik Balázs nagyon jót kacagra, én is jót kacagtam rajta, amikor észrevettem. Ki szponzorálta ezt a felmérést? Ez jogtiszta Windowsok automatikusan letöltik a frissítéseket, hát ennyi frissítés és javító csomag van. Jó, de ez döbbenetet vállalati környezetben nem a izének, nem a kliensgépnek kéne letölteni a frissítéseket, hanem egy szervernek, ahonnan aztán szétosztom a vállalaton belül, tehát ez döbbenetes hozzá nem értés. Tanúskodik tömeges szinten, igen, ha jól értem. Negyedik helyzet ugyanúgy ez a Yimg, ez a Yahoo-nak a képmegosztója, és ötödik a Google, tehát ez az öt oldal a sávszélességnek a negyedét viszi el, ami azért még nagyobb szám, mint az előző 17%. Azért ez nagyon durva. A felhasználók, rendszergazdák 43%-a egyébként említette, hogy a felhasználók túl sok időt töltenek közösségi oldalakon, ott mindenféle gyanús alkalmazást futtatnak és töltenek le. A másik legsúlyosabb gondnak az mutatkozott, hogy a felhasználók megbíznak a Twitteren vagy LinkedIn-en keresztül kapott linkekben, és gondolkodás nélkül kattintanak rájuk. Lásd, DoubleClick 5. helye, ugye? Ezzel potenciálisan veszélyes vírusterjesztő oldalakra ránavigálva a böngészőt. Inkább ez a probléma szerintem, mint az, hogy YouTube videókat néznek munkaidőben, mert bár a sávszélességet az talán csökkenti, de az talán nem vírusos. Jó, de akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy egyetlen darab házirendbeállítással már is óriásit lehet lefaragni a cégnek az informatikai kiadásain, hiszen csak le kell tiltani a Facebookot, és hello, már csökkentettük az internet hozzáférést, meg a sávszélességet, meg mindent. És sokkal többet dolgoznak a munkavállalóink. Igen. Látvány, digitalizálás és robotszkenner, mégpedig a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ezzel a címmel jelentkezett az Arcanum adatbázis, aminek vezetője Biszak Sándor itt van velünk a stúdióban. Legutóbb, amikor kollégát Somfai Őrsit járt nálunk, akkor mesélt nekünk azokról a szkennerekről, amelyekkel könyvet lehet digitalizálni, és beavatott bennünket a titkokba, hogy nem is olyan egyszerű dolog ez. Mert hogyha pláne, hogyha több száz éves könyvről beszélünk, akkor bizony vigyázni kell ezekre a régi kötetekre. Tehát nem olyan egyszerű az csak, hogy így bedugjuk egy szkennerbe, meg széthajtjuk a könyvet, hanem nagyon óvatosan kell bánni vele. Ez a nagy kihívás benne, és ezért érdekes ez a robotszkenner vagy lapozó szkenner? Hogy hívják ezt az eszközt? Hát igen, nagy gondban vagyunk az elneve, szkennelő robot, robotik szkennernek mondják angolul, szkennelő robot, robotszkenner, lapozó szkenner, tehát várnám esetleg a javaslatokat, hogy mi legyen a végleges magyar neve, mert valószínű, hogy most ez el fog dőlni a kiállításon, mert hogy mi vagyunk az elsők Magyarországon, sőt azt kell mondani, világpremiérről van szó. Itt egy olyan lapozós tabletop, tehát asztali modell, amit ki lehet vinni a könyvtárakba, a levéltárakba. Ebben a kategóriában... És ez fontos, mert nem mindig adják oda, hogy sosem adják oda, tehát mi mindig a levéltárakban és könyvtárakban helyszínen dolgozhatunk, hiszen nem csak több száz éves könyveket, hanem hát majdnem 1000 éves dokumentumok. 12. századi okleveleket digitalizáltunk a magyarországos levéltárban, tehát ezeket természetesen nem lehet kivinni a levéltárból, tehát mindig oda kell menni a helyszínre, és a lehető legóvatosabb dolgozni az adott eszközzel. Még egy pillanatra visszatérve erre a masinára. Ugye, ha robot, akkor ugye egyből arra gondol az átlag ember, hogy mint amit a filmekben látunk, egy ilyen humanoid formájú robot, de tényleg majd, hogy nem arra van szükség, hogy újja legyen ennek a robotnak. Persze nem úgy néz ki, tehát nem humanoid ez a robot, de az újja, ez a bionikus új vagy bionikus kar, így van. Ez nagyon érzékeny műszer. Így van. Tehát megint egy nevet kéne adni a Bionic Fingernek, ami bionikus újnak tudtuk eddig lefordítani. Valóban ez a szkenner, ez megpróbálja utánozni az új junkat, ahogy lapozunk a könyvben. A más technológia, más cégek vákum technológiával próbálkoznak. Nekünk ez nagyon megtetszett, illetve úgy látjuk, ez egy eredményes próbálkozás, és valóban az újunkat utánoz, és így próbálja meglapozni a könyveket, hát igen nagy sikerrel. Finoman kell, finom mozdulattal, és nem is lehet kihajtani, vagy nem is hajtja ki a könyvet teljesen, csak 90 fokba, és aztán készít mind a két oldaláról egy-egy felvétel. Így van, az eddigi könyvszkennereknek egyik legnagyobb problémája az volt, hogy 180 fokig kellett kihajtani a könyveket, és így bizony ezek a féltett könyvek, ezek sérülhettek, vagy nem lehetett kihajtani, és akkor nem volt jó igazán a felvétel. Itt tehát 90 fokig hajtjuk ki a könyvet, illetve hát nagyon fontos, itt van egy leszorító üveg, amely szépen kisimítja a könyvet. Nagyon fontos a jó minőségű szkenneléshez, illetve a későbbi feldolgozáshoz, és ez ugyancsak nagyon óvatosan egy robot technológia mozgatja, hogy a közepére kerüljön az üvegleszorítás, tehát hogy ott sem érheti semmiféle károsodás, és ez így összehangolva egy nagy felbontású, pontosabb két nagy felbontású kamera készíti egyidejűleg a két oldalról a felvételt, ez eredményez egy gyors, hatékony és igen színvonalas, azaz jó minőségű digitalizálást. A legutóbbi alkalommal a Magyar Távirati Iroda régi dokumentumainak digitalizálásáról beszéltünk, de ahogy hallottam, most jó néhány más közgyűjtemény is bekerül a digitális archívumba, a magyar digitális archívumba. Beszélgessünk ezekről az adatbázisokról, mert itt szó van a levéltárról, de vannak megyei múzeumok is. A múzeumoknak milyen dokumentumait lehet digitalizálni? A múzeumoknak most hát egy nagy menetben a múzeumi kiadványokat, a múzeumi évkönyveket digitalizáltuk. Most már nem csak a megyei múzeumok, hanem beléptek az országos, illetve a szakmúzeumok. 52 múzeum, hát azt szoktuk mondani, hogy 5000 könyve majd 1 millió oldalon került fel az internetre. Tehát ezek tulajdonképpen a múzeumok saját kiadványa. Ezek igen értékes, igen fontos, nehezen hozzáférhető dokumentumok, és így egyben szerintünk igen nagy értéket jelent. Ugyanúgy, mint hogy a levéltárok, a megyei levéltárok kiadványait összetéve egy újabb minőséget kapunk, hiszen ugyanazt a témát a legkülönfélebb megyékben tudjuk együttesen vizsgálni. Ilyenkor el kell menni rócsózni a robotszkennerrel minden egyes megyeszékhelyre? Azok ezek azért nem olyan nagyon régi könyvek, tehát mondjuk a megyei múzeumok kiadványa, ez mondjuk a 20. század közepén indultak el, tehát ezek nagy példányszámban meglévő, akár és itt, hát köves, szóval itt akár a könyvek szétszedésével hatékonyabb, gyorsabb, olcsóbb megoldást lehet elérni. Ezek azért nem ritkaságok, nagyobb példányszámban megvannak, és így olcsóban és gyorsabban el lehet végezni a digitalizás, és beszállítottuk ezeket a dokumentumokat az irodánkba. Van a listán ilyen tétel is, hogy királyi könyvek. Milyen királyi könyvek? Az országos levéltárban nagyon sok feldolgozást folytatunk. Az előbb említettem a középkori okleveleket. Ez 1526-ig tartalmazza hát az hivatalos lapokat, tehát gyakorlatilag Szent Istvántól kezdve. A királyi könyvek az pedig 1526-ban indult, és a királyi kancellária, a király által kiállított oklevelek, adománylevelek, nemesi adományok, azaz hivatalos iratok másolatait írták bele. Ezek valóban 1526-ban indultak az eredeti dokumentumok, és 1918-ig a legfontosabb dokumentumokat tartalmazzák. Ez 66 kötetben, mintegy 60 ezer oldalon tartalmazzák a magyar történelem legfontosabb iratait. Sajnos az 1526 előtti királykönyvek azok Mohács után elvesztek. Én biztos megilletődnék egyébként, ha kezembe kapnék egy ilyen könyvet, de gondolom az Arcanum munkatársai, amikor már a 156. ilyen régi könyvet veszik a kezükbe, akkor már azért nem olyan hatalmas hát igen, hatás. Igen, de azért Mátyás saját kezül aláírását szkennelni azért megdobogtatja a mi szívünket is. Valóban nap mint nap ilyen könyvek között dolgozunk, és ilyen iratok között, és ilyen dokumentumok között. Hát élvezzük a dolgot. Mondok még, urbáriumok és összeírások. Fantasztikus dolgok vannak a levéltárokban. Tehát azt mondom, hogy kataszteri térképek. Tehát szinte a szavakat sem ismerjük, és két évvel ezelőtt én sem ismertem ezeket a szavakat. Az urbéri összeírások, ugye amikor a földes úr meghatározta, hogy melyik jobbágy, melyik földön dolgozhat és kell dolgozni, és milyen kötelezettségei vannak, tizeddel tartozik, és egyebek. Ez egy szerződés volt a király és a földes úr és a jobbágy között, az úrbéri szerződés, és ebben nagyon pontosan meghatározták, hogy kinek milyen joga és milyen kötelezettsége. A földes úré volt, de a jobbágy dolgozott rajta. És ezek az összeírások fantasztikus, fontos helytörténeti családtörténet, hiszen ott van a ükük nagypapánk, aki az X földes úrnak tartozott munkálkodni, de volt 5 tehene, 6 lova és 3 gyermeke. A családtörténészek, helytörténészek, ez 350 ezer oldal eredeti dokumentum, ez is a 15.-16. századtól Mária Terézia koráig, mert akkor lett aztán ez egy hivatalos nyomtatott irat, ezek kéziratos dokumentumok. Éppen most digitalizáltuk Zágrábban, Horvátországban, ugye ez egy történelmi Magyarország területén készült összeírások voltak, és ugye Jelasics 48-ban elvitte, aztán visszahoztuk, aztán 50-es években ugye a Jugoszláv-Magyar Egyezmény keretében hát a horvátoknak járt az irat, de most végre egyesült ez a szétszakított gyűjtemény, legalább virtuálisan, és egy nagy adatbázisban, majd 400 ezer oldalon tanulmányozhatjuk a múltunk emerészét. Mennyi időbe telik ezt a rengeteg levéltári dokumentumot, meg régi királyi könyvet digitalizálni? Mennyi ideig ad ez a számotokra munkát, és mikor láthatják majd a magyar felhasználók teljes egészében? Ezek mind teljes egészében az interneten hozzáférhetők, tehát a honlapunkon akár a középkori okleveleknek 108 ezer középkori oklevél van, tehát 1526 előtti, ezt tudjuk 1526-ról. Ezek az írásos emlékeik. Ez több mint 450 ezer felvétel. Ezt amikor 2-3 és fél évvel ezelőtt elkezdtük tervezni a levéltár munkatársai, 10-15 évre becsülték ennek a munkának a végrehajtását. Ez gyakorlatilag 3 év alatt befejeződött, és bárki számára hozzáférhető az interneten. Egy óriási projekt most az 1828-as népszámlálás összeírás. Összeírták, mintegy 4 millió ember adatait írták össze. Ez kb. 400 000 felvétel. Hát ezzel bizony másfél évig biztosan el leszünk. És aztán utána nagy kérdés, hogy az ott található neveket, mert ugye megvannak a képek, na de hát azért az úgy közepesen használható, hogy csak falura mehetek rá, sokat megnézhetem, na de 2-3 millió nevet leírni, azért az még egy következő nagy feladat, tehát vannak még tennivalók. Egy történésznek mindegy, hogy digitális formában nézi az oklevelet, vagy eredetiben? Eredetiben nem nézhette a történész, most már évtizedek óta mikrofilmen nézhette, csak ugye mikrofilmre voltak véve a dokumentumok, és csak ott nézhették, hihetetlen ritka esetben mentek le a báncélterembe, és hozták föl az eredeti oklevelet, ez külön kiváltság volt. Tehát, és ti lementetek? És nekünk felhozták. Tehát berendeztünk egy állomást, ez egy fantasztikus nagy revízió is volt. Mi is van meg nekünk még, mi nem esett szét, hiszen azért ez egy iszonyú mennyiség. Tehát a környező országokban néhány ezer vagy néhány tízezer oklevél létezik. Tehát a 108 ezer ez egy hatalmas gyűjtemény, nyilván nem lehet naponta, hetente, évente átnézni. Itt most egy olyan revízió történt, ami tulajdonképpen talán évszázadonként egyszer fordul elő. De ehhez az kell, hogy legyen egy ilyen cég, amely kitalálja, hogy ő digitalizál mindent, vagy pedig ez magától is működik? Tehát ti kiválságosok vagytok most? Hát én azt remélem, hogy mi inicializálók vagyunk, tehát aha, mi generáljuk, vagy létrehozzuk a projekteket, tehát ha valamivel szeretnék büszke lenni, akkor talán az, hogy projekteket teremtünk meg, az, hogy az MTI 1 millió oldalát lehet digitalizálni, az, hogy ugyanúgy becsültük, hogy 10 év alatt lehet megcsinálni ezt a projektet, vagy hogy igen, meg lehet csinálni 400 ezer felvételt, vagy 200 ezer térképet. Gyakorlatilag a Magyarországon lévő 19. század előtti, tehát 1900 előtti térképek, hát én azt mondom, hogy 150 ezer darab van, nem létezik több térkép, ezeket bedigitalizáltuk tulajdonképpen a teljességet. Talán iniciáljuk, és akkor rájön a másik fél, és így érdemes. Ja, és hogy ennyiért, tehát itt az ár is nagyon fontos, tehát olyan árak képződnek, amire azt mondja egy nemzeti kulturális alap, hogy ja, hát annyira, akkor csináljuk. Számomra még az is érdekes, ugye, hogyha X évvel ezelőtt, mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, 15 évre becsülődött ez a digitalizálás, hogy azért a mögöttes technika is fejlődöttem nagyon sokat, fejlődhetett 3-4 év alatt. Nem, én nem látom így. Tehát én körülbelül 5-10 éve követem ezeket a dolgokat. Nem olyan gyors a fejlődés. Tehát azok az eszközök azért megvoltak 2-3-4-5 évvel ezelőtt is. Csak legfeljebb sokkal többe kerültek. Sokkal többe kerültek esetleg. Ugye az ember nem gondolt, hogy azért lehet hármat is venni egy ilyen drágább eszközből, tehát a technikai vagy a pénzügyi lehetőségek is, meg hogy a munkaszervezés az csodákra képes. Tehát azt kell mondanom, hogy vagy itt a műsorban beszélgetünk georeferálásról. Tehát az, hogy van egy térkép, egy image, egy képként meglévő térkép, hogy abból térkép legyen, ne csak egy kép, az ugye minden egyes pixelhez meg kell határozni, mindenki most már ismeri a GPS koordinátákat. Az, hogy 3-4 évvel ezelőtt PhD dolgozatot lehetett írni 50 térkép georeferálásából, visszacsinálni, rátenni akár a mai térképre, és hogyha én egy árat kértem valakit, azt mondta, hogy hát gyerekek, 8000 forint egy szelvény. Az, hogy most egy közbeszerzésen ez 350-400 forintra ment le, ezt tette lehetővé, hogy Magyarország történelmi térképeit a honlapunkon, a Google Maps-re rátéve meg lehet tekinteni. Tehát a munkaszervezés, ez változott szerintem. Említette, hogy közgyűjteményekről van szó. Mi a helyzet a magángyűjteményekkel? Létezik erre valamilyen iniciatíva, szép magyarosan? Tehát, hogy a magángyűjtemények összegyűjtése vagy felmérése, hogy azok is bekerüljenek ebbe az adatbázisba? Hát nem, fogalmam sincs. Tehát mi tulajdonképpen ugye is a könyvfesztiválon fogunk rendezni, és rendeztünk a műsor elhangzásakor egy mini konferenciát, ahol egy délelőtt és délutáni szekcióban kifejezetten arra figyeltünk, hogy mind délelőtt, mind délután legyen egy levéltár, legyen egy múzeum, legyen egy könyvtár. Tehát mi igazából a közgyűjteményi szférát ismerjük, azt tudjuk követni, azoknak az igényeit, illetve lehetőségeit ismerjük. Nem találkoztunk még magángyűjteményi digitalizálási felvetéssel, ötlettel, javaslattal. Hát mindesetre a módszer megvan, a technika is megvan, és hogyha van olyan magángyűjtő, aki ezt fontosnak érzi, hogy legyen egy digitális változat az ő gyűjteményének, az jelentkezhet akár. De elsősorban persze, hát előttünk azért nyilvánvalóan a nyilvános közgyűjtemények vannak, tehát ezekről tudunk egyáltalán. Így van, és ez nagyon-nagyon fontos eleme minden digitalizálásnak, hogy ezt ingyenesen az interneten hozzáférhetővé kell tenni, hogy mondjam, ezt a megbízók is elvárják, és mi is azt gondoljuk, hogy ez így a helyes. Kiinduló pontként például az Arcanum honlapját javaslod? Igen, nézni? Így van, de akár az országos levéltár, akár a fővárosi levéltárral gyönyörű, sőt a fővárosi levéltár az érdekes, mert ő a önkormányzatot, a megyei levéltárakat fogta össze, és egy közös, amit említettem, a kiadványok, de extrém példát is hadd említsek, hogy például az MSZMP megyei párbizottsági ülésének digitalizált változata, és a több megyéből összeszedve, vagy említettem a kataszteri térképet különböző megyékből, és együttesen gyakorlatilag egy ország térkép kezd kialakulni, ami 1850 és 60 közötti állapotokat tartalmazza, akár az adott földterület tulajdonosának ábrázolásával. És majd az egyébként majd egy későbbi érdekesség lehet, hogyha ezeket a különböző koroknak a dokumentumait rátesszük egy térképre, és a dokumentumok adatait is adatbázisba rendezve lehet majd elemzéseket végezni, hogy nem tudom, bizonyos szóhasználatokra például, vagy hogy különböző neveket, hogy hogyan használtak a különböző tájegységeken. Igen, hát igen, ontjuk az adatokat, de Kis Gábor tinta kiadó szokta mondani, és akkor mi van? Tehát azért ezek borzasztó, tehát termeljük, ontjuk, imádjuk, de hogy aztán ebből mi lesz, ki mit, hogyan értjük, örül a történész, hogy otthon leül és megnézi a Mátyás oklevelét, és akkor abból dolgozatot ír. De hát ez a következő lépés lesz. Ez a következő lépés, hogy ki mit, mire, hogyan tud, akar, lehet felhasználni. Minden esetre a digitalizálási munkátokhoz mi sok sikert kívánunk, meg jó munkát, és egyszer jó lenne megnézni ezt a bizonyos lapozó szkennert, hogy élőben is, hogy hogyan péntek, szombat, működik. Vasárnap a könyvfesztiválon. Köszönjük szépen! Múlt héten megígértük Spányik Balázssal, hogy folytatjuk a magánéletének bizonyos szegmenseinek a kibeszélését ebben a műsorban. No persze nem fogunk itt vájkálni különböző szaftos részletekben, de az internetezési szokásaiddal folytatjuk, mégpedig Facebookkal, ami ugye hát nagyon divatos mostanában, és ez azt hiszem, hogy enyhe kifejezés, mert nagyon sokan használják a Facebook közösségi oldalt, így te is. De te mire, Balázs? Gyakorlatilag kapcsolattartásra. Tehát azt mondhatom, hogy az elsődleges cél, amiért fölmegyek mondjuk a Facebookra, és megnézem, hogy mi történt az elmúlt nap során, mondjuk az leginkább az érdekel, hogy másokkal mi történt, mások mit láttak, és nagyon sokan egyrészt beírják azt, hogy mi történt velük, hát ez a most elmentem WC-re kategóriájú kit érdekel dolog, de... Vagy moziba, vagy igen, buliba. De van olyan is, aki hasznosat tesz föl, sőt, hát általában egy csomó hasznos tartalom kerül föl, tehát mondjuk internetezés közben talált valamit, és akkor a linket beteszik, és akkor meg lehet találni érdekesebb oldalt. Vagy készített fotókat és megosztja a barátaival. Akár így van, tehát valamilyen eseményen járt, ahol készített fotókat, vagy talált egy nagyon jó videót valahol, amit szintén belinkel. Tehát, vagy művész a lelkem. Igen, ezek működnek így, és akkor van egy másik fele ennek az egész történetnek, azok pedig a Facebookos játékok. Gyakorlatilag a közösségi játékok. És modernkori kábítószer, ha jól értem. Abszolút, és volt is egy hírünk erről a múlt héten, aztán végül nem került az adásba, amely arról szólt, hogy egy fiatal srác került azzal bajba, hogy ezeken a bizonyos Facebook közösségi játékokon már a szüleinek a bankkártyáját sikerült egy kicsit lefogyasztania. Ugyanis ezek tényleg, tehát a modern, abszolút modernkori kábítószer, és jártamban keltem, mert én is láttam emberkéket, akik teljesen bele tudnak ebbe az ugni, sőt, hát velem is előfordult, hogy mondjuk egy szombati napon ilyen laza két órát arra fordítottam, hogy végigmentem az összes Facebookos játékot, és mindegyikbe megtettem a szokásos lépéseket, mondjuk, amikre szükség volt, és egyszer csak ránéztem az órára, és hopp, két óra eltelt. Egyébként egy-egy ilyen játékkal, ahogy én hallom, azért van, aki 5-6 órát is eltölt naponta, és vannak bizonyos felmérések, meg később erre vissza is térünk egyébként, ami erről szól, hogy tényleg addiktív. És ami igazán érdekes benne, és azért is kérdezem tőled, mert te nagy játékos vagy, évtizedek óta számítógépes játékok nagy ismerője vagy, hogy azért ezek a Facebookos játékok egészen máshogy működnek, mint az eddigi számítógépes játékok, vagy bizonyos szempontból máshogy. Nem kell lövöldözni, nem igazán stratégia, nem igazán kalandjáték, nem autószimulátor, hanem micsoda? Temettük a múlt héten a Flash-t. Hát, hogyha valami megmenti a Flash-t attól, hogy kipusztuljon, akkor pont ezek a játékok lesznek, ezek egytől egyik szinte mindegyik Flash-ben van írva. Ezek kicsit talán a World of Warcraft-hoz tudnám hasonlítani. Tehát az az élményszint, hogy nem csak te, hanem az összes, nem az összes, de mondjuk jó sok barátod benne van ugyanebben a játékban, és ti közösen játszotok valamit, és közösen segítitek egymást az előrejutásban. Mindegyik játék ebből a szempontból zseniálisan van kitalálva. Nagyon ügyesen föl van építve arra, hogy téged behúzzon, és hogyha téged behúzott, akkor veled együtt behúzza a te barátaidat, és hát folyamatosan ösztökél arra, hogy még több embert, még több barátodat hív magaddal, mert akkor neked lesz jobb, tehát ők tudnak neked segíteni. És ugyanakkor a másik fele pedig, ugye erre a bizonyos hírre utalva pedig az, hogy arra is próbál téged ösztökélni, hogy költs pénzt, igazi pénzt. Tehát van a játéknak egy olyan vonulata, ahol játékpénzt, vagy valamilyen játékeszközt tudsz nyerni, ami hát általában pénzeszköz, amivel mondjuk tudsz vásárolni dolgokat, de az igazán klassz tartalmat az adott játékba, azt igazi pénzért tudod megvenni, vagy ilyen olyan kvázi pénzért, amit igazi pénzért tudsz megvásárolni a játék készítőjétől. Szerintem a pénzköltésig te nem jutottál el, viszont mégiscsak megvontad magadtól a Facebookos játékot. Miért? Mi történt? Egészen egyszerűen eljutsz egy olyan pontig, amikor rájössz arra, hogy most már fontos időt veszítesz el, tehát fontosabb dolgoktól veszél az időt, az, hogy a hülyjátékot nyomkodod a gombokat, vagy kincset keresel, vagy farmot építesz, vagy ilyesmi. Tehát egész egyszerűen rájössz, hogy hopp, azért nekem most itt lett volna mit csinálnom, és közben pedig 2 órát azzal töltöttem, hogy pixeleket kajkuráztam a képernyőn. Picit avasd be bennünket ebbe a lelki állapotba, hogy mi történt akkor, amikor így rádöbbentél hajnali 2-kor, vagy nem tudom, hogy mikor. Rájöttél, hogy valami mást kellett volna megcsinálnod, és már régen el vagy vele maradva, nem, és rosszul érezted magad? Nem, elmondom, hogy kezdik. A dolog úgy kezdik, hogy fölmész a Facebookra, és egyáltalán nem is gondolsz arra, hogy jó, hát persze ott vannak a játékok felsorolva a bal oldalon, de nem gondolsz arra, hogy most a következő 2 órát játékkal fogom tölteni, viszont azt látod, hogy a nap folyamán, amíg nem voltál ott, addig küldtek neked a barátaid mindenféle frankó dolgot, amit az egyes játékokba föl lehet. És akkor úgy elkezdett kattintgatni, hogy hát igen, persze, akkor igen, ezt is elfogadom, köszönöm, meg küldök viszont ajándékot, és egyszer csak bejön az egyik játék, és akkor elkezdett. Na, betöltődött az éttermem, de szuper, akkor nézzük, hogy milyen új menüket tudok csinálni azokból az eszközökből, amiket kaptam a barátaimtól. Akkor ezeket megnézem, akkor átmegyek, megnézegetem az ő éttermeiket, mert ugye azokért is kapok, én is kapok pontot, ők is kapnak érte valamely jutalmat, úgyhogy ezek úgy szépen eltelik az első 10-15 perc, és aztán, hogyha már az első játékot megcsináltam, amikor kilépsz belőle, ez egyébként egy nagyon ügyesen van megcsinálva, amikor elfogy az adott játékban a lehetőség, az aznapi lehetőséget, hogy játsszál, vagy az adott időszak vonatkozó lehetőséget, akkor úgy lép ki, hogy az adott cégnek a további következő játékát ajánlja, hogy nem baj, de folytasd itt. És persze, hogyha abban a játékban is benne vagy, akkor mész és nyomod, és akkor így egyszer csak eltelik a 2 óra. És gondolom, hogy az az érdekesebben, hogyha ezt nap mint nap egymás után rendszeresen csinálod, hiszen érdekel, hogy mégis hova jutott az elmúlt egy nap alatt az étterem vagy az a farm. Igen. Tehát jó, most nem azt mondom, hogy minden nap két és fél óra simán eltöltök ezekkel, vagy eltöltöttem ezekkel. Nem, szerencsére, de szóval mondjuk van 2-3 olyan játék, amire tényleg rendesen be, tehát a Farmville tipikusan ilyen volt, és a mai napig ilyen, tehát az világszinten kábítószerként tarthatjuk számon, mert eszméletlen mennyiségű embert húz befelé. 80 millió az az eszméletlen mennyiségű ember. Én azért két dolgot hadd mondjak el, a fertőzési mechanizmus az hasonló arra, mint ahogy annak idején ezek a kattintós vírusok terjedtek. Tehát amikor e-mailben megbízható embertől, akit te ismersz, egyszer csak jött egy e-mail, hogy itt van Anna Kornyikováról egy fotó, kattints ide, hát persze, hogy rá kattintottam, ott haver küldte, páf, már meg voltam fertőzve. Durván ugyanezzel a mechanizmussal működnek ezek a játékok. Megbízható baráttól jön a felkérés, hogy találtam egy kis nyuszit a telkemen, nem fogadnád be? Persze, befogadom. Páf, már benne is vagy, kész, nem menekülsz, már van állatkerted. Mire fellélegzel az állatkertből, már van akváriumod, utána még magadhoz se tértél, már van farmod, de ez tökéletesen így működik, tehát így, és így kap egyre jobban, így bekap ez a dolog, és következő pillanatban már várost is menedzselsz, és aztán már éjjel egy van, és másnap mit látsz? Hát, hogy a haver városa nagyobb, mint az enyém. Hát így van. Nem lehet. Hát az lehetetlen, hát én ügyesebb vagyok, mint ő, hát több vagyok, mint ő. És ez a hatásmechanizmus, ez eltart addig, amíg rá nem ébred a tapasztalt játékos, és a tapasztalatlan sajnos nem olyan gyorsan, hogy ajaj, esetleg lemehetnék a Dunapartra egy fél órára levegőt venni, ahelyett, hogy itt még építem a városomat. Emberek, akkor velem baj van, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel. Tehát, ha tőletek kapok, szoktam kapni egyébként, Facebookon ilyen izéket, ilyen üzeneteket, meghívásokat, átsiklom rajta, észre sem veszem, már ez a, ahogy Jakob Nielsen megírt, ez a Benner vakság. Tehát látom, hogy ott van, de egyáltalán nem is érdekel. Tudom, hogy nem fogtok megsértődni, és tényleg nem, és nem érdekel. Nem húz be. Nekem erre megvan az elméletem, mivel én se játszom semmilyen ilyen Facebookos játékkal, pedig én aztán online játékban nagyon-nagyon-nagyon otthon vagyok. Az első ilyet, amikor én megláttam, akkor eldöntöttem, hogy csak olyan üzenetek fognak érdekelni a Facebookon, amik úgy kezdődnek, hogy kedves Gyú, szeretnék veled beszélni erről, vagy meg szeretném kérdezni, hogy vagy, vagy ami személyes. Meg fogja ezt oldani a Facebook, hogy ilyet kapják. Eddig ezek a játékok nem ezt a típusú személyességet sugározzák, tehát ezek az üzenetek egyrészt már angolul vannak, vagy mit tudom én, spanyolul, vagy németül, vagy bárhogyan. Másrészt meg ezek szemmel láthatóan nem nekem szólnak személyesen, hanem automatikusan generált üzenetek, és ezek minden egyes pillanatban arra emlékeztetnek engem, hogy ebben nekem nem kell beleszállni, mert ez nem nekem szól, személyesen Dragon Györgynek, ez csak egy ilyen arra való, hogy engem is, mint a kábítószerrel így behúzzanak, és hát én ezért nem estem bele a csőbe, és talán ezért van az, hogy a Zolinak, aki szintén ilyen nyelvre érzékeny, ugyanezek az üzenetek nem jelentenek semmit, tehát ezért tud átsiklani fölöttük, mert nem személyes üzenetek. Hosszú-hosszú évek óta egyetlen egy ilyen személyes üzenet talált meg engem a Facebookon, amiből lett is valamilyen későbbi projekt, semmi más. Visszatérve Balázsra, leszálltál 8 napra, ha jól tudom. Hát ez a múlt héten volt, de hát ez gyakorlatilag nem volt egy semmi különös, csak itt egy kicsit ilyen különösnek tűnt a múlt heti adásban, de csak annyi történt, hogy egyszerűen nagyon el voltam havazva más jellegű munkákra, és jó, hogy nem azért hagytad ott, mert rosszul érezted magad. Nem azért hagytam ott, mert rosszul éreztem. Volt olyan is egyébként, tehát egyszer eljutottam, azt hiszem, hogy tavaly ősszel, vagy tavaly nyár végén volt, amikor egyszer jutottam odáig, hogy oké, most elegem van, tényleg annyi időt pazaroltam a Facebookra, hogy oké, itt a vége, pont, és kilépek, és megszüntetem a fiókomat, vagy a hozzáférésemet. Ez harcol ez benned eléggé. És meg is szüntettem, tehát oda kattintottam, biztos vagy benne, biztos, oké, eltett 2 hét, És nem is tudom, talán jött egy e-mail, vagy valami, vagy valahogy egyszer csak ja nem tudom, úgy történt a dolog, hogy a böngészőben beírtam valamit, és ugye előjött a lista, hogy milyen korábbi címeket nézte, és ott volt köztem a Facebook, és elmondom, nézzük meg. És az volt a döbbet, és az iszonyú felismerés ezzel kapcsolatban, hogy minden ugyanúgy volt, ahogy hagytam. Tehát nincs, hogy megszünteted a hozzáférésedet, minden ott volt, az összes játék ott volt, tehát azok a játékok, amiket letiltasz, tehát meg tudod azt tenni, hogy letiltod a játéknak a hozzáférését, hogy ne kapjál tőle üzenetet, ne jelenjen meg a bal oldalon ott a könyvjelzőid között, egyáltalán semmilyen izét ne tudjál róla, hogyha egy év múlva visszamész, az a játék ugyanúgy ott vár téged, ahogy akkor abba hagytad. Ez tehát, a most... Bocsánat. Tehát nem tudom törölni magam a Facebookról? Nem tudod törölni magad a Facebookról. Nagyon-nagyon vigyázni kell azzal, és általában az összes közösségi oldalról így van, hogy nagyon vigyázni kell, hogy milyen adatokat teszel föl, milyen képeket osztasz meg, vagy milyen dolgokat raksz föl magadról, mert ezok ott maradnak örökre, ezokat nem tudod letörölni. Az elmúlt 8 napod, az milyen volt? Jól érezted magad? Éreztél elvonási tüneteket? Nem, érdekes módon, és ezért volt igazán különleges, mert majd abszolút nem hiányzott. Tehát, hogyha az embernek végre helyre kattad az agya, és azzal foglalkozik, amit valóban a dolga, és ami kitölti a napjának a nagy részét, tehát valóban munka van, és élvezed azt a munkát, akkor nem, abszolút nem hiányzik. Azóta visszamentem, és azóta már keresem kincset, és építgetem az éttermet tovább, de azért sokkal kisebb elánnal mondjuk, mint általában. A vonalban itt van velünk mesterséges intelligencia szakértőnk, és persze most inkább pszichológusi ínyét szeretnénk mozgósítani Laufer Lászlónak, aki olvasott egy érdekes összefoglalót egy pszichológustól, tehát egy kollégától a Facebookon felelhető játékokról. Mit állapított meg a kollega, kedves Laci? Először is azzal kezdeném, hogy általában a játékoknak vannak olyan jellemzői, amit megkülönböztetik őket így a hétköznapi tevékenységektől. Ezek a jellemzők mondjuk olyanok, hogy ezek általában egy ilyen szabadidős tevékenységet jelentenek, tehát a drága szabadidődet, amit nem munkával töltesz, azt itt folytatod ebben a játékban. Bizonytalan a kimenetele a játéknak, ugye van benne egy állandó izgalom, nem tudod, hogy mi fog következni. Szabályok mentén játszod a játékot, és az az érdekes, hogy amikor megnézzük ezt a bizonyos játékot, amiről most szó volt, a Farmville-t, akkor arra kell, hogy rádöbbenjünk, hogy a Farmville az lényegesen eltér a többi játéktól. Mondjuk, amíg egy átlagos számítógépes játékban teljesen megszekheted a társas normákat, mondjuk megölhetsz valakit, elveheted a vagyonát, megverheted, stb. Addig itt ilyen tevékenységeket egyáltalán nem folytathatsz. Ugyanígy, ahogy a Balázs is beszámolt róla, a Farmville az egy olyan szabadidős tevékenység, ami hihetetlen kötöttségekkel jár. Tehát ugye ott kezdődik a dolog, hogy van ilyen földed, a földet föl kell szántanod, veteményezned kell, le kell aratnod a termést, ehhez hihetetlen mennyiségűt kell kattintanod, tehát hogyha van mondjuk 100 parcell a földed, akkor 300-at kell kattintanod, és ezt nem is naponta egyszer, hanem naponta többször végig kell kattintanod ezt a sok-sok 100 kattintást. Tehát ez egy monoton tevékenység. Egy monoton tevékenység, ami időhöz kötött. Tehát nem lehet az, hogy amikor ráérsz minden másnap, vagy bizonytalan időközönként, akkor játszol ezzel egy kicsit, hanem ennek megvan az időbeosztás, amihez neked igazítanod kell az életedet. Tehát, hogyha az a sütőtök 8 óra múlva érik meg, és akkor kell learasznod, akkor neked 8 óra múlva kell oda menned, egyébként kárba veszett az a játékpénz, amit te befektettél a sütőtök ültetésébe, és le kell takarítanod az elszáradt sütőtököket, és újra veteményezned kell valamivel. Tehát tulajdonképpen a Farmville-t úgy játszák az emberek, hogy a munkaidejük közben beállítanak mindenféle figyelmeztetéseket maguknak, hogy mikor kell visszamenniük a játékba, és mikor kell elvégezni ezeket a kötelező tevékenységeket. Ugye ez a kötelező jelleg, ez teljesen eltér az átlagos játékok beli viselkedéstől. Mit mond a pszichológus? Ez egy igazi addikció, tehát tényleg hozzá lehet szokni, mint egy kábítószerhez, vagy cigarettához, vagy pedig itt van különbség? Minden játék valamilyen szinten addiktív, hiszen valamilyen örömet okoz. Hát a Farmville is tulajdonképpen egy ilyen addikció, hiszen ha elkezdted a játékot, akkor már nem tudsz belőle kiszállni, tehát hogy tovább kell művelned a földet, egyébként tudod, hogy veszteségeket kell elszenvedned, és ezt nem akarod. De az érdekessége a Farmville-nek az nem ebben van, hanem abban, amit Balázs mondott. Abban, hogy a Farmville az nem azt adja, hogy neked több sütőtököd van, nem csak azt adja, hogy több sütőtököd van, és azért több pénzed lesz a játékon belül, hanem azt adja, hogy különböző ajándékokat adhatsz az ismerőseidnek, és az ismerőseid is különböző ajándékokat adnak neked. És szerintem ez az, amiben forradalmi a Farmville, meg az összes ilyen hasonló játék, meg ennek a cégnek az összes többi játéka. Igazából ezt először ők találták ki. És ezáltal tulajdonképpen te nem a játékhoz kötöd, ami valamilyen élményt ad neked, hanem a barátaidhoz kötöd, akiktől te ilyen társas jutalmakat kapsz, kis simogatásokat kapsz, hogy ő gondolt rád, adott neked ezt-azt, és tulajdonképpen ez egy olyan kötöttség, hogy ami a valós életben is így van, tehát hogy én adok neked egy ajándékot, akkor azt úgy illik visszanozni. Én nagyon szeretem. A viszonzás az, ami bent tart téged ebben a játékban, ez az egyik legfőbb ereje ennek a játéknak. Kollégákkal elgondolkodtunk azon, hogy mi okozhatja azt, hogy ez egy ennyire addiktív játék, és hogy 80 millióan játszanak vele, amikor például a sokkal bonyolultabb, de online játékok királyának kikiáltott World of Warcraft-tal 11 millióan játszanak csupán, ez a csupán erős idézőjelek között. És arra jöttünk rá, és ezzel nem akarunk semmilyen Farmville játékost megbántani, tehát ezt előre kijelentem, hogy ahhoz, hogy a Farmville játszon az ember, semmilyen tehetség nem kell. Oda kell figyelni, szorgalmasnak kell lenni, amit szinte bárki tud teljesíteni. És ügyes kattintóizmokkal kell rendelkezni. Ehhez nem kellenek reflexek, nem kell nagyon jó térlátás, valamennyi azért kell, mert hát ugye mászkálni kell az ügyen azon a területen, nem kellenek túl jó motorikus képességek, ami nagyon sok játékost kizár az úgynevezett nagyon jó játékok, vagy fejlett játékok köréből, így viszont minden játékosnak lehetősége van rá 6 évestől a 120 évesig, hogy ezzel játszon, mert olyan maga a játékmechanizmus, hogy nem követel semmilyen extra képességet, és ezért képes bárkit, bármikor, bárhol bevonni, mert ez egy nagyon okosan kitalált szociális interakción alapuló játék, és tényleg nem kell hozzá különösebb tehetség, csak oda kell figyelni. És ha csak a számokat nézzük, akkor lényegesen nagyobb körhöz tud eljutni ez. 80 millió versus 11 millió, ez azért hatalmas nagy különbség. Ugye van a Farmville-ban még egy érdekesség az, hogy igazából akkor tudsz előre haladni a játékban, hogyha sok barátod játsza. Tehát ha körbeveszed a te farmodat a barátaid farmjával, és te dolgozol a barátaidnak, és a barátaid dolgoznak neked, akkor tudsz igazán sok pontot gyűjteni. És pontosan ezért tulajdonképpen te a aktivistáját, az ügynöke leszel a játéknak, te érdekelt leszel abban, hogy amikor elkezded játszani, akkor fölkutatod az összes barátodat, aki játsza, sőt még annál is többet, meghívd őket, ők is elkezdik játszani, érted, kezdik el játszani részben, te értük játszol. Akkor ez olyan, mint egy MLM hálózat, ugye? Abszolút. Ez egy multilevel marketing hálózat. És az érdekes, van egy érdekesség ebben a dologban, amit Balázs is említett, hogy azért nem elhanyagolható, hogy ennek a cégnek a tavalyi éves bevétele 60 milliárd forint volt. És ennek a bevételnek a kétharmadát abból szedte össze, hogy a játékosok vettek ilyen pénzeket, ilyen játékbeli pénzt, amit elkötöttek a játékban. És ugye az az érdekesség, hogy a Farmville az arról szól, hogy te műveled a földedet. Te azért költesz rá pénzt, hogy ne kelljen annyit kattintani. Tehát tulajdonképpen a kattintgatásról szól, de mégis azért vajonnak fizetni, hogy kevesebbet kelljen kattintani, lehessenek aratógépeket, amik töredékére csökken a kattintások száma, előre, gyorsabban haladhassanak előre a játékban. Ugye ebben tényleg van egy ilyen társas összehasonlítás is, tehát hogy kicsit versenyzed is a többi barátoddal, hogy azoknak milyen a farmjuk, mennyire összetett az a kis gazdaság, amit összeállítottak. De nem ez a versengés az igazi alapja, tehát a legtöbb játéknak azért a versengés az alapja, Farmville-ban pedig ez az ajándékozgatás, ami így odaláncol a többiekhez. Csak arra akartam reagálni, hogy mi van akkor, ha nem játszanak a barátaid ezzel a játékkal, akkor két lehetőség van. Az egyik az az, hogy hát csak azon a szinten játszott tovább, hogy amennyit a többi barátod lehetővé tesz. A másik az, hogy regisztrálsz magadnak egy másik e-mail címre, egy másik farm, egy másik Facebook accountot, egy másik regisztrációt. Tehát saját magad barátja leszel. Igen, nyilván a rendes Facebook hozzáférésedet nem akarod elrontani, hanem regisztrálsz, hogy már egyes saját magad barátja leszel, pontosan, ahogy mondod, és már is tudod segíteni magadat, de a másik az, hogy utána bemész ezeknek a játékot az oldalára, a Facebook oldalára, és bármelyik hozzászólásban beírod, hogy hello, adjatok engem hozzá, és abban a pillanatban 2 millió ember fölvesz téged barátnak. És az a 2 millió ember, az mind játsza ezt a játékot, és onnantól kezdve megvan oldva a problémát, csak egy másik néven kell játszanod. Laci, még térünk vissza egy kicsit a Facebookra, mert van egy híred ezzel kapcsolatban, hogy most zajlik, vagy most zajlott a Facebook konferencia. Mi történt ott, vagy mit hallottál? Mostan San Franciscóban az F8 nevezetű Facebook fejlesztői konferencia. És ugye a legérdekesebb hír ezzel kapcsolatban, amit több hírportál is közölt, hogy egy új szolgáltatással rukkolt elő a Facebook, és ez a társas hálózat nevezetű szolgáltatás. Ugye eddig is volt egy olyan szolgáltatás az ilyen szájtoknak, mint a Facebook, vagy a Twitter, vagy a Google, hogy más általában blogokon vagy híroldalakon úgy tudsz megjegyzéseket hozzáfűzni az adott hírhez, hogy a Facebookos accountoddal lépsz be, és az a megjegyzés, amit hozzáfűzöl, az rögtön fölkerül a te Facebook oldaladra is. Ugye ezzel két legyetűt egy csapásra. Egyrészt hozzászóltál az adott oldalon ahhoz a diskurzushoz, ami abban a hírnek a témájában folyik. Másrészt egy hírt generáltál a saját oldaladon, ahol a te barátai látják látják, hogy téged ez érdekel. És ezzel az új társas kapcsolati háló szolgáltatásukkal el tudja érni azt a Facebook, hogy fölmész mondjuk a CNN-nek az oldalára, ahol ez már él, akkor nem csak tudsz kommentálni a Facebookos felhasználói fiókoddal, hanem azonnal látod, hogy kik azok a barátaid, akik már hozzászóltak, kik azok a barátaid, akik már, úgymond ugye ez már egy magyar szó, lájkolták azt az adott hírt. Vagyis kedvelik, szimpatizálnak vele. Igen. Kedvelik azt az adott hírt, és ezáltal rögtön sokkal jobban elköteleződ a szájt iránt, hiszen az adott oldalon rögtön látod a barátaidnak az arcát, rögtön látod, hogy a barátaid mit írtak, ezen nagyon személyessé teszik ezt az élményt. És ugye attól vannak megijedve az internet szabadságának és átjárhatóságának a védelmezői, hogy egy új típusú böngészés kezd kirajzolódni. Hát eddig ugye úgy folyt a böngészés, hogy volt egy-két oldal, amit megnyitottunk, ott elolvastuk a híreket. Ha érdekelt minket valami, akkor rákerestünk egy keresőben, megnéztük, hogy mit adott ki, rákattintottunk, stb. Aztán elmentünk egy kapcsolati háló oldalra, és ott vicces dolgokat mondtunk a barátainknak. Most már az az új modell rajzolódik ki az internetezéssel kapcsolatban, hogy vannak a kapcsolati háló oldalak, azon belül is a Facebook az, ami megnyerni látszik ezt a csatát. Onnét kezded a böngészést, azt nézed meg, hogy a barátaid mit olvastak, utána akár a hír oldalán, akár a Facebook oldalán reagálsz a barátaidnak a felvetéseire, és aztán megnézed a következő hírt, amit ajánlottak a barátaid. Azt tovább ajánlod a többi barátodnak. Tehát, hogy ez lesz a kiinduló pontja és a végpontja a te böngészésednek. És tulajdonképpen nem a Google, a többi kereső ajánl neked tartalmakat, hanem a barátaidat használod tartalomajánlóként. Köszönjük szépen, Laci. Reméljük azért legközelebb majd itt a stúdióban is beszélgethetünk már végre veled. Például a Facebookról, vagy valami más érdekességről. Jövök majd. Most babára vigyázzok értem. Oké, Laci, szia! Jó ét! Ciao. Egy alkalommal már összegyűjtöttük ebben a műsorban azokat a jó példákat, hogy mit lehet feltölteni legálisan a torrent oldalakra, mert hogy a torrent az nem eleve az ördögöt jelenti, hanem az egy technika az adatmegosztásra. Lehet éppen illegális dolgokat is megosztani, meg legális dolgokat is. Dudás Ágival folytatjuk a torrent sorozatát. Volt már mindenféle érdekes üzenet, például figyelmeztetés arra, hogy hogyan lehet jogosan felhasználni egy torrent oldalt, tehát ez a figyelmeztetés a torrent oldalon jelent meg. És most jó példákat mondasz nekünk, meg egy ASF-et, ugye általános szerződési feltételt, azt nem mondod most el? Nem, hát alapvetően abban maradtunk egy műsorral előtt, mert ugye legutóbb nem voltam, hogy még nézzünk pár ilyen általános szerződési feltételt, amint a torrentesek maguk tesznek ki a saját oldalukra, és azt fogjuk megbeszélni, hogy melyikben mi a buktató, vagy melyik hol érthető félre. Tehát jó megoldás még, tehát most fogok mondani egyet, hogy már végre mondjak valami jót is, amit föl lehet tölteni egyébként a torrentre, hogyha valaki rendeltetésszerűen kívánja ezt használni, de csak egyet, tehát minden alkalommal mondok egy jót, meg egy rosszat. Tehát hoztam megint egy ilyen, nem tudom, egy gyöngyszemet, egy ilyen közzétett felhasználási útmutatót. Először elmondom ezt, aztán elmondom, hogy egyébként mit lehetne még föltenni. Tehát ez úgy szól, hogy sajnos ezt a fájlcserélő protokollt is sokan illegális dolgokra használják, így néhány külföldi torrent oldalt már be is zárt. Mi? Bocsánat, még egyszer. Sajnos ezt a fájlcserélő protokollt is sokan illegális dolgokra használják, így néhány külföldi torrent oldal már be is zárt. Minden esetben neked kell ellenőrizni, hogy a letöltött anyag után kell-e fizetni jogdíjat. Ugyanis a torrent fájl árában még nincsen benne a jogdíj, mint az üres CD árában. Így szól az ilyen tájékoztatás. Ebben minden hibás. Tehát nincs egyetlen egy értelmes, vagy jogilag ténylegesen helytálló adat vagy információ sem ebben, ebben a közleményben. Hát talán az, hogy az üres CD árában tényleg van jogdíj. Ne, de az igaz, hogy bezárták a külföldi oldalakat, ez totálisan igaz. Jó, akkor helyesbitek, tehát tényleg igaz, hogy a fájlcserélő protokollt sokan illegális dolgokra használják, és tényleg igaz, hogy sok külföldi torrent oldal be is zárt. Nem biztos, hogy a kettő között van összefüggés. Egyébként pedig az is tényleg igaz, hogy az üres hordozók, azok tartalmaznak jogdíjat. Ami már nem annyira igaz, hogy ez nem csak a CD-re vonatkozik, hanem rendkívül sok olyan hordozóra, ami adatrögzítésre alkalmas, kezdve a Winchestertől keresztül az USB-Q, ez pendrive-on át, egészen a DVD-kig mindenre, és ugye ez onnan indult, és azért hívják üres kazetta jogdíjnak, mert régen ez az analóg kazettáról kapta az elnevezést, és onnan tudjuk, hogy mi az, ami tartalmazza ezt a jogosítási díjat, hogy van rajta az hologramos matrica az Artis Justtól, tehát hogy ezzel tudjuk, hogy erre már megfizették ezt a jogdíjat. Ez a jogdíj egyébként arra való, hogy magáncélú másolatokat lehessen készíteni. Tehát a magáncélú másolat ellentételezése az, hogy egyébként van ez az üres hordozó jogdíj, és azt, amit mi magáncélú másolatként lemásolatunk, hogy erre egyáltalán jogot enged a törvény, azt azért teheti meg, mert a jogosultakat az üres hordozói jogdíjból nem kárpótolja, tehát hogy abból visszahozt. Tehát, hogy ez egy lehetőség. Tehát, hogyha nem volna mondjuk az üres hordozó jogdíj, akkor lehetne azt csinálni, hogy a jogosultak egyáltalán nem adnak erre, tehát, hogy egyáltalán nem kötelezik a jogosultakat arra, hogy a magáncélú másolást engedélyezzék. Mert most az van, hogy a törvény valójában a felhasználóknak lehetőséget ad a jogosult rovására. Tehát azért tehetjük ezt meg, mert hogy a másik oldalon van egy ilyen ellensúly. Tehát az is például egy rendkívül átlátszó gondolatmenet lehet, gondolom én, hogy azzal, hogyha kifizettem az adathordozónak a díját, és abban bele van építve a jogdíj, tehát akkor például torrent site-ról én bármit, mondjuk egy illegális dolgot is letölthetek, hiszen a jogdíjat megfizetem az adathordozóval. Hát igen, ez a probléma ezzel, hogy illegális tartalmat letölteni, tehát amikor már én eleve magam is tudom, hogy ez egy illegális tartalom, akkor nem lehetek jóhiszemű letöltő. Tehát, hogy ez eleve kizárja azt, hogy én ebben így részt tudjak venni, mert maga a felhasználói oldalnak is olyannak kellene lennie, hogy ezt a felhasználói oldalnak tudnia kell azt, hogy az, amit tesz, az nem bűncselekmény, hogy ez nem egy illegális cselekmény. Most van elég sok egymással párhuzamosan futó elmélet erre vonatkozóan. Van olyan is, aki azt mondja, hogy igazándiból a letöltési cselekmény az nem tekinthető átéren mondjuk bűncselekménynek, vagy ez egyáltalán nem törvénybe ütköző, mert hogy a magáncélú másolat készítéssel megfér. De egyébként a törvény olvasatából, hogyha tényleg a törvény betűjét nézi az ember, és az egész rendelkezésnek a célját, akkor illegális tartalomból nem lehet legális másolatot készíteni. Tehát, hogy ez nem következik ebből. Vannak erre vonatkozóan törekvések, hogy ezen változtassanak, és hogy valami más általány találjanak ki az online letöltésekre vonatkozóan is, de itt még nem tartunk jelenleg. Mondok akkor egy példát, amit jogszerűen fel lehet tölteni a torrentre, jó, hogy akkor jussunk ezzel egy kicsit előrébb, és akkor az András is mosolyogni fog. Tehát ugye azt tölthetem fel jogszerűen a torrentre, amire van nekem szerzőjogi jogosításom. Tehát vagy úgy, hogy én vagyok a szerző, vagy úgy, hogy én egy olyan tágkörű felhasználási jogot kapott felhasználó vagyok, amiben belefér az, hogy én ezt online környezetben megosszam. Például, hogyha mondjuk egy GPL licenc alá tartozó szoftvert szeretnék én megosztani a nagy érdemű közönséggel, az egy remek példa arra, hogy ez a licencezés lehetővé teszi a számomra azt, hogy ezt többszörözzem, terjesszem, odaadjam mindenkinek, aki szeretné, kitegyem az internetre, bármit csinálhatok vele. Tehát innen nézve, torrent oldalra, akkor is, ha nem én írtam azt az adott szoftvert, de ilyen licencezés alá tartozik, a licencben megszabott feltételek szerint, tehát például úgy, hogy a licencet mellékelem a szoftver mellé, tehát ezt nem tehetem meg, hogy szétszedem őket, hanem csak együtt a kettőt, hogy fel legyen tüntetve az, hogy ez ide tartozik, de akkor nyugodtan feltölthetem, tehát ezzel nincsen semmi probléma, nem maga a technika a rossz, vagy a technika a jogellenes, hanem annak a használati módját kell okosan, körülhatároltan, és tényleg észre betartva ezeket a szabályokat használni. Tehát nincsen azzal probléma, hogy a tartalom, hogyha tényleg megfelel a jogi előírásoknak, akkor felkerüljön, hanem csak azzal van a probléma, hogy az emberek nem nézik meg, hogy egyáltalán jogosultak-e arra, hogy azt a tartalmat közé tegyék. És ezért ebből származnak a problémák. Tehát most ez az első példa az volt, hogy például GPL licenc alá tartozó szoftvereket nyugodtan megosztatok ezen a módon, mert ez nem fog problémát jelenteni. nyílt forráskódú sorozatunkban most egy érdekes kifejezés párral folytatja Borek András, és persze majd ki fogjuk adni egy megvalósításba, egy úgymond implementációba, ha jól mondom. Múlt héten már ugye belevágtunk a különböző számítógépes rendszereknek a védelmébe, és ott a víruskeresés, illetve vírusfelismerésnek egy automatizált formáját néztük, ugye az, ami a számítógépes rendszereknél egy ilyen biztonsági kockázat, ugye, hogy mindenféle vírus kerülhet a gépre. És hát ezeknek a viszonylag automatikusan működő fertőzéseknek a megakadályozására nagyon jók egyébként a vírusvédelmi rendszerek, azt lehet mondani, hogy valóban hatékonyak. Igen, ám, de mit csináljunk akkor, hogyha van egy éles elmélyű rossz akaró, aki ugye nem vírust ír, hanem ő maga próbál meg behatolni a rendszerbe, vagy egy rendszeren belül olyan adatokhoz próbál meg hozzáférni, amihez neki egyébként nincsen jogosítványa. És ilyenkor szokták kiépíteni, vagy ilyen rendszerekben, nagyon sok helyen működik egyébként ilyen, hát ilyen digitális csapdáknak nevezett valami, amit honeypotoknak hívnak, egyébként leginkább a szakmába, vagy hogyha több ilyen honeypot van összefűzve, akkor azt honeynetnek hívják a szakemberek. Ezek a rendszer... Mire azt mondtad egyébként, hogy leginkább a légypapírhoz lehetne hasonlítani? Igen, ugyanis egy rossz akarónak a legfontosabb, vagy a legdrágább dolog az idő. Tehát még hogyha be is jut egy rendszerbe, akkor neked nagyon gyorsan kell tevékenykedni, mint ahogy egy való világban levő betörő is, hogyha valahova besúran, akkor az nem áll neki karácsonyi pulykát csinálni egy házba, hogyha valami onnan el akar vinni, hanem összeszed gyorsan mindent, ami a keze ügyébe akad, és lelép onnan. Egy szerveren elkapják, hogyha sokáig időzik ott, hát minél tovább mókol valaki, ugye annál jobban megnő az esély arra, hogy felfedezik az ő tevékenységét, és minél több ideig foglalatoskodik ott. Ugye láttuk már a filmekben, hogy visszanyomozzuk, hogy honnan van, merről van. Ugye ez is időt vesz igénybe. Minél tovább van ott az ember, annál jobban megnő az esély arra, hogy sikeresen lehet beazonosítani a támadót, mondjuk egy távoli támadót, vagy egy távoli olyan embert, aki mondjuk jogosulatlanul próbál megszerezni védett rendszerekből adatokat. És hát ha tételezzük, hogy bejut egy hálózatba valaki, egy ilyen rossz akaró, akkor általában a leggyengébb helyeken kezd elő is kutakodni, még a rendszeren belül is, és valószínű, hogy ha egy jól védett rendszer van, akkor azon belül van egy ilyen honeypot, ami gyakorlatilag egy jól álcázott lehet szervert mutathat, vagy akár több számítógépet is mutathat, aminek úgy tűnik, mintha gyengébb lenne a védelme. Ebben a behatoló behatol, és azt látja, hogy tele van értékes adattal. Most, amikor elviszi egyébként ezeket az adatokat, akkor kiderül, hogy ez mind kamu, tehát ez gyakorlatilag a hajára is kenheti ezeket az adatokat. Na, de amíg ő ott bent mászkál, és ezekhez a gépekhez hozzáfér, vagy ezekkel levő adatokhoz, addig ő azért hagy maga után lábnyomokat, és ezek a lábnyomok azért nagyon jól azonosíthatók a rendszerbe, ráadásul aki ezekre a honeypotokra belép, az 99,999 nagyon sok 90 után százalékban ez nem legálisan próbál meg valami adathoz hozzáférni, ugyanis ezek csak erre vannak fölállítva ezek a gépek és hálózatok. Így az innen érkező riasztásokban nagyon-nagyon-nagyon kevés százalékban van vakriasztás. És ezt nagyon kedvelik is egyébként a szakemberek, hogy ilyen rendszereket építenek. Általában a rossz akaró bemegy, ott neki áll összegyűjteni az adatokat. Még van egy ilyen másik része is ennek a dolognak, hogy nem elég az, hogy összegyűjti az adatot. Azt általában nagyon nehezen tudja elvinni. Erre használnak úgynevezett tárpiteket, vagy magyarra lefordítva ilyen szurokcsapdákat. Ugye megszerzett adatot csak ezeken keresztül tudja kivinni, és hát ugye nagyon képletes a kifejezés, mert hát abban nagyon nehezen mozog a zsákkal a hátán a metrő, tehát a bitek nagyon lassan jönnek ki onnan. Direkt azért, hogy minél több időt töltsön el azzal a rossz akaró, hogy ő ott tevékenykedik. És hogy az analógiát végigvigyük, ilyenkor ezek a digitális lábnyomok hogyan vezetnek el a betörőhöz? Olyankor meg fogják találni, hogy milyen domén végén ül ez a betörő, és nem tudom, milyen földrajzi koordinátákon található meg, és már értesítik is a rendőrséget, vagy mi történik? Aki mondjuk ilyen szintű betörést tud elvégezni, az általában nem a hülye gyerek kategóriából kerül ki, tehát nem a úgynevezett script kiddik, vagy az ilyen internetről letöltöm a betörő programot, és betörök típusú emberek, hanem azért jó felkészült szakemberek. Tehát valószínűleg nem az otthoni számítógépéről, egy védtelen rendszerről kiindulva fogja ezeket elkövetni, hanem nagyon jó körülbástja azért ő is magát. Tehát ezért ennek a teljes felderítése is egy hasonlóan jó képzett szakember gárdát feltételez a másik oldalon, és bizony ez egy macska-egér játék, hogy mindenféle anonimizáló proxikon és különböző ilyen rendszereken keresztül többszörösen átmenve jut el egyébként a támadóig a felderítő, de hát ugye visszafelé is hasonló okosnak kell lenni, de hogyha detektáljuk az embert, és tudjuk, hogy ő bizony egy rossz akarú, akkor rá lehet állítani nálunk is az okos embereket, és hát így aztán elég, nem azt mondom, hogy könnyű megfogni, mert ez túlzás, de nagyobb eséllyel lehet megfogni, mint hogyha nem lennének ilyen emberek. Ezek bizonyítéknak minősülnek, vagy számíthatnak a mondjuk egy nyomozás során? A legtöbb ilyen rendszer egyébként létezik, olyan, fel van vértezve olyan funkciókkal, hogy bizony naplózza ezeket, és komolyan naplózza, akár még időbélyegzővel is, tehát hitelesített időbélyegzővel ellátott naplózást tud végrehajtani. Ezek nagyon komoly csapdák, és mivel nem látszanak egyébként, hogy ránézésre, ezek a mimikri nagymesterei egyébként, ezek a honeypotok, nem látszik, hogy ez most egy csapda, vagy egy valós dolog, így aztán aki ebbe fönnak ad, az valószínű pórul is jár előbb-utóbb a törvény előtt is. Van neked egy példa alkalmazásod, ha jól sejtem ezzel kapcsolatban, HoneyEd, vagy hogy hívják ezt a... Hát a legismertebb ilyen HoneyEd nevezetű, ez egy service alkalmazás, amit itt a műsorban is említettünk. Ez az egyik ilyen legjobban ismert rendszer, úgyhogy akit érdekel, az egyébként megtalál erről nagyon-nagyon sok leírást, és érdekes módon például nagyon nagy vírusírtó cégek is hoztak le tanulmányokat ennek a rendszernek a kapcsán, hogy hogyan lehet ezeket még felhasználni a vírusírtó programok mellett. A honeypotnál még van egy nagyon érdekes dolog, hogy a jogvédők is tiltakoznak, hogy ez kb. Olyan, mint amikor a rendőrség kihelyez csali autókat, hogy ez tisztességtelen így megfogni a betörőt. Infoszótár Bódi Zoltán és a honeypot. Nem meglepő módon a honeypot. Tehát ugye ez egy vagy valós, vagy virtuális számítógép, amelyik védtelennek tűnik, és arra való, hogy azt könnyen megtalálják virtuális vagy valódi húsvérember betörők, és jellemzően naplózzák ezeket a rossz fiúknak a csúnya tevékenységét ezek a rendszerek. Igazából ellopni onnan nem lehet semmi különösebb dolgot. Viszont a valós vírusvédelmi rendszer a hálózat védelmét ilyen módon föl tudja készíteni arra, hogy itt valaki jár, és azt csinálja, hogy, és erre a rendszer valahogy tud reagálni. Nagyjából ezt jelenti, ugye. A honeypot mit jelent magyarul? Ugye ez egy szószetétel, az előtag a honey, a méz, a pot pedig ugye bödön, vagy köcsög, vagy ilyesmi. Tehát mézes bödön, mézes köcsög, ez egy szószetétel. És egyébként természetesen metaforikus jelentése van az angolban is. Ugye olyan dolog, arra szokták mondani, amely, tehát olyan, mint a mézes bödön, ugye, tehát olyan vonzó, finom a méz, menjük oda, de ugyanakkor meg ragadós, kóstoljuk meg, de ragadosan lesz a kezünk, a szánk, a ruhánkra rácsöppen, és akkor ennek nyoma marad, meg minden. És ha nincs rajta a fedél, akkor a légy is beleragad, és akkor mint a légypapír. Akár a légy is beleragad, ha túl sokat eszünk belőle, akkor megfájdul a hasunk, és így tovább. Tehát van valami, tehát nagyon vonzó, de van valamilyen negatívuma is. Mint a mézes madzag? Mint ami, igen, ennek az analógiájára számos metafora van, például a mézes madzag, vagy mézes bödöm, vagy mézes köcsög, és egyébként nagyon sok a konnotatív jelentése is, tehát a hozzá kapcsolódó jelentésköre is ennek a mézes bödön metaforának. Természetesen a szexuális jelentés is ott található, az angolban is, és az az érdekessége ennek a metaforának és metaforikus jelentésű összetételnek, hogy tulajdonképpen ugyanezek a jelentés körei megvannak a magyarban is. Tehát ez egy ilyen viszonylag nemzetközi metafora. A mézes bödön, erről blues slágerek születtek, meg tényleg el van terjedve még a művészvilágban is ennek a kifejezésnek a használata. És ugye az... Mici Mackóban elefántot fognak vele? Hogyne, igen, elefántot is lehet vele fogni. Igen. Miután malackával jól megtárgyalják, hogy vajon mivel lehet igazán jól elefántot fogni, így van. Hát mivel is, nem? Hát sajnos Mici Mackó legnagyobb bánatra éppen a mézzel, ugye. De aztán másnapra csak elfogy. Hogy kerül az informatikába a Honeypot? Ugye ez egy újabb metaforikus jelentéskör, jelentésbővülés. Nyilvánvaló, hogy ugye a vonzás vonzónak tűnik, könnyű célpontnak tűnik, de ugyanakkor ragadós is, tehát van valamilyen negatívuma is. A történet a kifejezésnek egy kicsit zavaros, hogy mikor született ez meg, de nem mai. Egyáltalán nem mai. Én találtam adatokat arra, hogy már az 1980-as évek végén különböző rendszermérnökök publikáltak tanulmányokat arról, hogy nem a Honeypotot nevezték meg így, csak hasonló dolgokat, hasonló védelmi eljárásokat. A módszerről, igen. De igazából az 1990-es évek második felétől találtam adatokat magára erre a kifejezésre. Projekteket is neveztek el így, kutatóprojekteket. Úgyhogy, de hát több forrásban láttam, hogy ez azért kicsit homályos, hogy az informatikában miért pont ez kerül, de hát ugye ez a kognitív kör, metafora kör, egyszerűen így gondolkodnak egyszerűen így gondolkoznak az informatikusok. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.